Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, a to oznacza, że jest już wtorek, 18 czerwca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Coraz bliżej tak zwanej ustawy antylichwiarskiej. Dziś ma się nią zająć rząd. Plac Jana Karskiego zainaugurowano w Paryżu. Polscy artyści zagrali dla walczącego o powrót do zdrowia po udarze Stana Borysa. Dziś rząd zajmie się m.in. projektem tzw. ustawy antylichwiarskiej, który zakłada karę więzienia od 3 miesięcy do 5 lat za żądanie dodatkowo dwukrotnie wyższych niż maksymalne kosztów wynikających z umowy pożyczki. Ustawa wprowadza też limity dodatkowych kosztów, które nie będą mogły być przekroczone. W ramach planowanych zmian powstać ma także tzw. kalkulator lichwy. Bezpłatna aplikacja na smartfony ma dać konkretne wyliczenia wszystkich kosztów pożyczki i informacje o pożyczającym. Komisja Śledcza do spraw VAT-u przesłucha byłego szefa MSWiA i przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacka Cichockiego. Wczoraj przed komisją stanął były premier, a obecnie szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Były premier w trakcie przesłuchania kilkukrotnie mówił, że w jego ocenie problem z wyłudzeniem VAT w Polsce nie różni się od tego obserwowanego w innych krajach Unii Europejskiej. Po wyjściu z sali stwierdził, że jego wezwanie na komisję miało charakter polityczny. Władza, która ma w ręku wszystkie możliwe instrumenty do sformułowania zarzutów, do przeprowadzenia śledztwa, oprócz tego jeszcze wykorzystuje Sejm. Ta sprawa wyłudzeń VAT-owskich jest chyba najbardziej takim oczywistym przykładem tego politycznego nadużycia. Zdziwiony stanowiskiem Donalda Tuska jest przewodniczący komisji z ramienia PiS Marcin Horała. Jego zdaniem problem z nasiloną przestępczością podatkową był dobrze udokumentowany m.in. przez unijne instytucje. To potwierdzały chociażby coroczne raporty dla Komisji Europejskiej. No tu wszedł w taką jakąś dziwną polemikę, a który raport? No wszystkie raporty, one są wszystkie dostępne na stronach Komisji Europejskiej. Każdy może sobie sprawdzić. VAT Gap Report to się nazywa. Komisja zapowiedziała też, że wezwie Donalda Tuska na drugie przesłuchanie, aby dokończyć wyjaśnienie niektórych wątków. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Paryż upamiętnił Jana Karskiego. W stolicy Francji odbyła się uroczysta inauguracja placu imienia legendarnego polskiego kuriera i emisariusza władz Polskiego Państwa Podziemnego. To on dostarczył Zachodowi bezcenne informacje dotyczące eksterminacji Żydów przez hitlerowców. Plac znajduje się w 10. dzielnicy Paryża. Przedstawiciele delegacji polskiej i francuskiej mówili o nieprzeciętnej odwadze Jana Karskiego. Dla zdobycia niezbędnych danych o eksterminacji Żydów dwukrotnie przedostał się do warszawskiego getta i na teren obozu Wisbicy, skąd Niemcy wywozili Żydów na śmierć. Podkreślano, że Jan Karski, katolik, honorowy obywatel Izraela, jest symbolem tolerancji i wielokulturowości. Nawiązał do tego w rozmowie z Polskim Radiem prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Łódź była takim przykładem miasta wielokulturowego, Warszawa zresztą też. Paryskie merostwo reprezentował odpowiedzialny za kontakty międzynarodowe Patryk Klugman, którego wszyscy dziadkowie pochodzili z Polski i przeszli gehennę getta. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Nie jesteś sam. Pod takim hasłem znani i lubiani polscy artyści zagrali wieczorny koncert charytatywny dla Stana Borysa. Muzyk kilka miesięcy temu doznał udaru i wymaga specjalistycznego leczenia oraz kosztownej i długiej rehabilitacji. W studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Altosławskiego, gwiazdy estrady, wystąpiły m.in. Alicja Majewska. Chcemy wszyscy, i państwo, i publiczność, i my koledzy Stana, żeby jak najszybciej wrócił na estrady i jak najszybciej mógł cieszyć się śpiewaniem i znów zachwycać swoją publiczność. Pewnie tego rodzaju akcje również są dla nas wszystkich bardzo ważne, jeżeli wiemy, że nie jesteśmy sami, że ktoś nam dobrze życzy, że chce nam pomóc, że jest myślami z nami. To jest strasznie ważne, bardzo, bardzo cenne. Na scenie wystąpili tacy artyści jak Włodzimierz Korcz, Krzysztof Cugowski czy Marek Piekarczyk. Pierwszej części koncertu będzie można posłuchać w programie pierwszym Polskiego Radia w czwartek po godzinie 18, a drugiej w piątek po 20. I na koniec o jeszcze jednym ważnym wydarzeniu artystycznym. Zakopane, Puck, Stalowa Wola i Kraków. To miasta, które w tym roku odwiedzą gwiazdy Lato z Radiem Festiwal. W ciągu 4 letnich weekendów wystąpią m.in. Daria Zawiałów, Fisze Made Tworzywo, Cortez, Krzysztof Zalewski, Mazolewski Porter, Mela Koteluk i Katarzyna Nosowska. Dyrektor artystyczny festiwalu i szef redakcji muzycznej Trójki Piotr Metz podkreśla, że nie przypomina sobie festiwalu, na którym byłoby tyle premier. czasie dwudniowego krakowskiego finału zgodzili się po raz pierwszy zaśpiewać i zagrać światu swoje premierowe piosenki, które na płytach ukażą się dopiero jesienią tego roku, czyli już po festiwalu. Między innymi Barbara Wońska z projektem Barbara Wońska i Przyjaciele. Na wszystkie wydarzenia wstęp będzie wolny. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek w przeważającej części kraju z zachmurzeniem małym lub umiarkowanym, jedynie na Podkarpaciu i w południowej części Małopolski sporo chmur. Tam też może popadać i zagrzmieć. 20 stopni będzie w Zakopanem, 24 w Suwałkach i Przemyślu, 25 w Warszawie i Gdańsku, a najcieplej 29 w Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Kraftwerk i Otto Bahn. Od tego zaczynamy nasze dzisiejsze nocne spotkanie. Dzień dobry i dobry wieczór. Agnieszka Szydłowska. Niezależnie od środka transportu, droga wiedzie do Katowic na festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice. Mam nadzieję, że zobaczymy się na miejscu, a dziś w nocy zobaczymy, a właściwie posłuchamy tego, czego możemy się po festiwalu spodziewać. Artyści związani z festiwalem, no i oczywiście muzyka non-stop do godziny drugiej w nocy. Boing, boing, boom, chuck, boing, boing, boom, chuck, boing, boing, boom, chuck.

Muzyka non-stop. Tak dokładnie nazywa się też ten utwór w wykonaniu grupy Kraftwerk. Bezsprzecznie największej gwiazdy, jeżeli mierzymy tę wielkość stażem i wpływem na innych artystów. Kraftwerk przyjeżdżają do Katowic, aby przedstawić swój multimedialny show. I w tym momencie chyba nie ma już takiego znaczenia to, ilu członków z oryginalnego składu występuje w tym zespole. Ale po pierwsze, sprawdzenie, jak młodsza publiczność zareaguje na ten klasyczny jednak sposób prezentowania muzyki. No a z drugiej strony mam nadzieję, że pewne tropy, czy też połączenia pomiędzy muzykami staną się bardziej jasne. No dobrze, ale tak naprawdę być może powinniśmy tę nocną przygodę z muzyką festiwalową zacząć od początku. Hey, this is Milosz from Rye. I'd like to invite you to the broadcast from our concert at the Turin Nowa Musica Katowice Festival, which you'll be able to listen to on Radio Trojka, Polish Radio. Summer days fall away. Can I just make you stay? Come on. Give it to me. Oh, come on, give it to you, my baby. Come on, worship me. Mm-hmm, I worship you. Mike Milosz, człowiek, który teraz odpowiada za Raj, przedstawił nam się osobiście, plus przypomniał o tym, że naprawdę będziemy razem podczas koncertu otwarcia, bo ten koncert rozpocznie się w Katowicach, w sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, przestrzeni stworzonej do tego, aby wszystko brzmiało idealnie i jednocześnie będzie mógł go słuchać każdy, kto włączy Trójkę na całym świecie i nie będzie powtórek, o czym cały czas przypominam, bo taka jest umowa z artystą. Transmitujemy, nie nagrywamy,

To był Raj w wersji podkręconej, a za to podkręcenie, za ten remiks odpowiada Raj X, ale my wracamy już teraz do programu festiwalu. Są tacy artyści, którzy z jakimiś festiwalami, imprezami, miejscami wiążą się szczególnie i w naszej pamięci, ale też dlatego, że sami po prostu o tym mówią, lubią przyjeżdżać i podkreślają związki. Bezsprzecznie dla festiwalu Nowa Muzyka takim człowiekiem jest Sasha Ring, czyli Aparat, bo zarówno jako moderat, a także jako właśnie swój solowy występ odwiedza Katowice za każdym razem, kiedy ma coś nowego do przedstawienia. Tak też będzie w tym roku. Hey, this is Aparat and you are listening to Trojka. klubów, król festiwali, aparat Sasha Ring w tym roku w Katowicach w wersji live. Specjalnie nie oglądałam jego koncertu na festiwalu Primavera, aby mieć wszystko przed sobą i aby zrobić to właśnie w Katowicach podczas festiwalu Tauron Nowa Muzyka. No, świat byłby bardzo ubogi, gdybyśmy nie zaprosili teraz na antenę dziewczyn, a zatem artystki zaproszone do Katowic. Now that we've got an understanding, I need to explain one last thing to you. When I say work, I mean you've got to work for yourself. Love yourself. Feed yourself. So you can be a winner. I'm a single woman and I like to work. I have zero interest in everything that you can offer. Leave all your pride on your mind. Leave it on my mind. Leave it on my mind. I know people want to get mad. AM, wake up in the morning. Don't bother you with your stupid after hours. I have much more to work on today. Leave it alone, all my money. Leave it alone, all my money. Leave it alone, all my money. I know people want to take a nap. Mary Davidson, podglądałam na Primaverze, bo nie mogłam się oczywiście doczekać jej występu katowickiego, a nie widziałam tego, który zagrała w Krakowie podczas festiwalu Unsound, a ten krakowski występ otoczony jest wręcz legendą. Wszyscy twierdzą, ci, którzy tam byli, że było to coś rewelacyjnego. W Barcelonie widziałam tak naprawdę końcówkę, 4 ostatnie utwory jej występu i rzeczywiście było to ciekawe, ale czy rewelacyjne, tego jasno czy też jednoznacznie stwierdzić nie mogę. Dlatego też wybieram się na pewno na festiwalu na jej występ. U nas na antenie teraz pojawiła się nie w wersjach oryginalnych, ale w remiksach. Soulwalks i Nina Krawic to są producenci odpowiedzialni za te wersje, które wybrzmiały na naszej antenie. Mary Davidson z Kanady, to teraz Tunezja. Zaprasza AS. stasira se fuori a tu Europa mentuni te scira se è l'ultimo corban che il vuoto le ha detto a me tu un corban Europa. When you're in the dark.